सीखे जो कन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गाके दिखाना। खड़क खड़क के खड़के खिड़की खड़क सिंह का खड़के चम चम चीखे चो गन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा। कपड़ा पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। चंदा चमके चम चम चीखे चो गन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चो गन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। इतना मुश्किल लगे खाना जरा बाकी दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चो गन्ना चीखे चो, चंदा चमके चम चम चीखे चो गन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर।